Siemka, siemka. Wszystkich witam. I o zdrowie pytam. Coś mi się tutaj sknuciło. Nie widzę czatu. Jak będę was czytał, czy widział. Oczywiście powiem. Już coś widzę. O, i się zaczyna. Boże, no. Ludzie, kulturka, kulturka. Życie jest za krótkie, żeby się kłócić. No. Kto chce moda? Kogut wzajemnie. No, oczywiście łapki w dół. Zachęcam do łapek w dół, żebyście nie myśleli, że zarabiam, robię to dla pieniędzy, bo nie wiem, jak inaczej to idzie udowodnić. Także zachęcam, łapki w dół, nie subskrykować, jak to się tam mówi. To wygląda mnie miło, dlatego nie ma kamerki włączonej prosto. No, no próbnie. Sam się pokaż. Takie słabki w dół dajecie wszyscy. Paździoch. Można nawet sobie spodnie w dół ściągnąć. Kto nie chce, do swidania. Albo wyjazd. Kto chce pogadać, obojętnie o czym. Nie musimy koniecznie o tych gwiazdach. O tej trójcy gadać. Paździoch. Tylko się nie czep na mojej kamerce, jak możesz. No. Żenada, to wasze zachowanie to jest naprawdę żenada. Nike, trolo. Twój nick mówi sam za siebie. Troll. Zachęcam do dawania łapek w dół. Naprawdę. Wszyscy łapki w dół dajemy. Ja sam dam łapkę w dół. Nie wiem, jak to jeszcze idzie udowodnić, że nie robię dla kasy. Co? No to nie chcę, to nie wiem, po co tu wszedł. Kto chce się wyzywać, to niech idzie do rodziny, się zwróci i ich wyzwie. Od razu po liście dostanie. Pewnie nawet nie spojrzy. Słoniaki netowe. No ja nikogo, słuchajcie, ja nikogo tu nie wołałem. Nie wiem, po co tu niektórzy się przyczłapali, żeby tylko obrażać, powyzywać. Kto nie chce, da swidania. Kto nie chce, da swidania. Ale co niektórych pewnie dupa boli, że komentarze mają zablokowane do filmików. No. Fajnie. No. No, akurat przed chwileczką, jak tutaj się logowałem, słuchałem. Kurwa, powiem. To ci to się oko. Nie wiem, kurwa, czy to na jakieś meliny ma być muzyczka. Podkład muzyczny. Nie wiem, kurwa, co to ma być. No masakra. Na tym szybciej wybija jak na Kononie. Tylko że swoich zwolenników ma dużo. O Kononie. Także Matycy, Meksykana. Do Meksykana posłuchać sobie jego rapu czy hip-hopu, czy jak on tam, nie wiem. No. Dar, o to, żebyś się pytał. Zapytać się możesz. O, witam cię, czarny lisie. Pomocnik do rogaczy. Damy, sam sobie pokaż. Ojej, udziebał się od Meksykana. No idźcie posłuchać rapu nowego. Lepszy od Popka. Ojejejej. Jak się czarny lisie spodobał ten rap? Dobre. Dobrze, dobrze to ujęłeś. No, tragedia, no. No, ale niektórych tu dupy bolą. Że łapki w dupę i w górę i wychodzić, albo w dupę. Się przejęzyczyłem troszkę, no. Znalazłem nawet dzisiaj, bo ustawiałem melodyjkę, bo mi się coś w telefonie tam zdesetowały, muzyczki. Znalazłem taką wisienkę na torcie. Czyli właśnie wtedy, jak Meksykano, kurde, wyganiał tych gostków i z Krzychem rozmawiał. Dokładnie, ja mówię, wszyscy mogą dać łapki w dół, ja też mogę dać łapki w dół, żeby było porówno. Ja nie robię dla pieniędzy i... Czarny lisie, ty jesteś tu jeden z normalniejszych. O, znajomy dzwoni. Halo, halo. Odpaliłem czata. I słuchaj, dzwoniłeś do mnie, miałem taki dziwny dźwięk, nie? Ustawę dźwięk, żebym słyszał ten telefon bardziej. I nie zgadniesz, co znalazłem. Nagrywanie z ukrycia, jak wtedy, co on tych łebków wyganiał, to byłem. I zaraz to, znaczy włączysz z telefonu i tam do słuchawki, nie? To możesz sobie wejść posłuchać, nie wiem, już jesteś? No, dobra. No to zaraz, słuchaj, jak będziesz na tym, to pokaż, że jesteś, tak? To włączę. No, jak będziesz tu u mnie, to daj znać, to ja wtedy włączę. No. Tak, widzowie, to jeden z was dzwoni. Tylko ten lepszy. Tak, ale ty nie wiem, samo się jakoś tam wpisało, nie wiem. Coś mi się tu namieszało, wiesz? No. Dobra. Ja cię dodam też do moderatora, słuchaj. Ty masz tak jak w tym fejsie? Wiesz. Dobra, to na razie. Dokładnie, dobry widz dzwonił. Nie te lamosy, co tu mnie wyzywają. Ojeju. Legenda, to wszystko, co umiesz? Rockefeller. No wzajemnie. Przecież to, co ty piszesz. Wiesz, ma z nim wspólnego są jego filmiki, jakbyś nie zauważył, których jestem autorem, gdzie mnie prosili. Dlatego proszę o kulturę. Kto nie chce, to niech idzie sobie hip-hopu posłuchać. Nowej gwiazdy hip-hopowskiej. Pewnie zaraz będzie startował na prezydenta. Albo na wodza. Wodza Polski. No. No. Niech nawet będą cztery osoby, ale z którymi normalnie można porozmawiać. Kto nie chce, to. No, znam ich prywatnie, a nie jakby tutaj. Może kilku ludzi tutaj zna ich prywatnie i wie, co jest prawdą, a co nie. Proste. Dlatego kto nie chce. No. Ja jeszcze, tak, jeszcze zarabiam. Zarabiam. Passata sobie kupiłem już za jego hajs. No. Szkoda. Widzę, jest mój. Także już mam dwóch moderatorów. Także Arku. Masz. Możesz ich tam chwalić. Możesz piąteczki im przybijać. Tym złym. No. Ja na razie tak sobie gadam, bo gadam, żeby tylko. Dokładnie, czarny lis. Bardzo dobrze, że wysłałeś, że polecasz go. Niech idą i wszyscy łapki w górę dawać. Nie w dół, tylko w górę. Posłuchać hip-hopu, zapraszam. Może się wtedy uspokoicie trochę, co niektórzy. I łapki w górę. I subskrypcje. I na PayPala wysyłajcie. I paczuszki wysyłajcie. Zachęcam Meksykanowi. On też potrzebuje Widzieliście dobrze, w jakich warunkach mieszka. Także on też potrzebuje. Zachęcam do pomocy. Nie tylko Majerowi i Krzychowi, tylko Meksykanowi też. Też się mu przyda. Pa. Omysz, omysz. Ja nie wiem, no ludzie, no spokojcie się, mówicie sobie hip-hopu posłuchać przecież. Kawałek piękny wyszedł, który jest numer jeden na playliście. Suchodolski. I Meksykana Fani. Ja proponuję do wytwórni go wysłać. Po prostu na playlistę Zetki, czy Remeski, czy wstawić, bo to naprawdę no super muzyczka. Super kawałek, super teksty. No się uczy, no się trochę zacina, ale się uczy dopiero, także wybaczcie mu. No. Seba też pozdrawiam. Wszystkich pozdrawiam. Tych złych i dobrych. Tych gorszych od złych. Oj, tak, mam ból dupy. No, naprawdę mam ból dupy. Meksyka Cezara. No, no. Niektórzy to powinniście sobie przeczytać, sobie piszecie i się zastanowić, albo obejrzeć tych filmiki ze zrozumieniem, co one było. Proste. Moje obejrzeć, co Krzychu cię wypowiada z Majorem i przestudiować wtedy na spokojnie tamte filmiki. No. No, dokładnie. Domowy zwierz, słuchaj, no Kononowicz jest w domu, no ja po prostu wróciłem do siebie, do Niemiec. Nie jestem obecnie w Polsce, ja tylko po prostu prosił mnie. Podejrzewam, którego z was też by prosił i pewnie nie jednego prosił, bo widziałem, że jest dużo innych anonimowych filmików, którzy albo z ukrycia nagrywali, co byli na odwiedzinach, albo nagrywali pozwoleniem, tak? Także masa ludzi, jest już nowych reżyserów, także nie wiem, czy wy wiecie. Nie wiem, po co mi ciśniecie, bo mnie to ta gila tak naprawdę i powiewa. No. Także mówię, no, idźcie sobie. Dużo jest, masa jest tych kont z ich filmikami, że ja wczoraj troszkę posiedziałem, teraz się naprawdę zdziwiłem. To, że ich sufit widać i to, i to. No. Nie, poczków mu nie dam, na pewno poczków mu nie dam. 50 zł pewnie mu dam, jak nie więcej. Ale oczywiście nie za YouTube, tylko ode mnie. A poczków mu nie dam, bo mu się dieta przyda, także mu kupię lepiej warzywa albo coś dietetycznego. No, B6 najpierw nie chcę. Muszę się pochwalić, 7 mam, a nie 6. 6 miałem. I nie jestem emigrantem, bo tłumaczyłem ostatnio. Nie będę drugi raz tłumaczył. I na zasiłku też nie jestem. Sorry. No. Także oglądajcie mnie, oglądajcie ich, oglądajcie kogo chcecie i sobie oceniajcie. Pan X. A ty jak myślisz? Jakbyś ty się wypowiedział, pan X? Tak szczerze. Oczywiście bez obrazy, nie? Kogoś. John Bravo, dlaczego ty tak mówisz na swojego ojca? Powiedz, nieładnie, tak publicznie o swoim ojcu się wyrażać. A jakie zdanie o Niemcu? Osobiście powiem, że go nie poznałem, ale po filmikach, co nagrywał, to jest naprawdę na poziomie w porównaniu do Meksykana, to nie ma o czym nawet, nie ma do czego porównywać. O. Siemanko, suche archiwum. Suche archiwum też mnie kiedyś cisnął, a teraz już wchodzi normalnie. Tak, mój Passat dymi jak lokomotywa, bo jeździ na węgiel. Kurczę. Czy jeździsz albo będziesz jeździł i po prostu masz pojęcia o autach czy o takich rzeczach. Auto, co się znasz, to jest taczka do pchania. No. Pipi. Czekaj, muszę coś cofnąć, sobie przeczytać. Tutaj ktoś się coś rozpisał. Czekaj, momencik, momento. Mariusz Zięba, no słuchaj. Ja nie będę pokazywał twarzy, no po co, słuchaj. Jeżeli to by byli naprawdę normalni ludzie, to jeszcze można wejść. Każdy może twarz pokazać, tak? A nie tylko ja. Dlaczego wy nie możecie tutaj twarzy też pokazać? Nawet zdjęć nie macie swoich. A co dopiero jakbyście tutaj robili transmisję i pokazali swoją twarz. Po drugie, ja tutaj nie potrzebuję jakichś tam, wiesz, kibiców. No, także sorki. Robię tak, jak mi pasuje, a nie jak komuś tam. Komuś nie pasuje, to bramka, furtka otwarta. Zapraszam na szkolną 17. Jak coś? No, słuchaj, no jeżeli moja twarz wycieknie, no to trudno, no przecież nie będę płakał ani się ciął przez tym. Bo nie pokazuję, mam to gdzieś. No dobra. Czarny liście i Olku. Włączę wam to nagranie, zobaczę, jakby to odbierzecie z drugiej strony. No po prostu nie będzie jakościowo, bo nie wrzuciłem tutaj na YouTube czy coś, ale mogę wrzucić, ale na razie tak puszczę z telefonu. Także. Słuchaj tak. Kochana moja, bo jak przyjadę, to tu pytam panie. I bym widziała. Pociągnie troszkę. Tak. To już iść, to już wychodzi? I ja powiem tak. Tak, już teraz. Ja, nie. Bo ja jeszcze jestem tutaj. Czy tym człowiekiem mówię? Jestem, kochany. Tak, gnoju ty, dlaczego ty kurwa gnoju kobiety? Co? Jajco. Jajco? Ja ty moją kobietę bluźnisz. Ze szkłem? Baj. Dlaczego ty... Bo ja nie mogę nad ciebie się dodzwonić. I tylko dlatego? Dlatego. To proszę powiedzieć, dlaczego ty nie możesz się dodzwonić. Ja podziadaj. Ona mnie obraziła. Ona ciebie obraziła? Tak, powiedziała grońku na mnie. To niech ona ucieka. Aaaa! Dobra, panowie, wychodzi. To numer jest tam, to jest to zapis. No tylko to jest to wejdę. Ze skąd, z Białego Stoku? Ja, tak. Ano, to by studenci? Studenci, tam. I co? Piękna filmówka. No każda jest, no Krzysztof jest jednak. Chcąc, nie chcąc, jest słynny, nie? Ale musicie nagrywać po prostu niereżyserowane, tylko tak jak teraz, nie? Jak normalnie, no. Wiadomo o co chodzi. No ja wiem jak dokument, nie? Dokumenty, nie? No ale Krzychu, ty może dać przecież numer, tak wszyscy mają chyba, nie? Twój. Nie? Mamy ten jeden, mamy ten, na który... Ale tam się nie dodzwonisz, tak powiedział. No bo Krzysztof, masz ten stary numer chyba, nie? Co? Co? Masz ten, co zawsze miałeś chyba, nie? Numer. Czy ma być może? Nie pamiętam. No. No to wszystko. No wierni fani, jeżeli tu są Meksykana. Jakby to się wypowiecie na ten temat? To akurat zapomniałem, że nagrywałem z ukrycia, bo siedziałem tam obok. Nagrywane. Co Meksykano wpadł z tą butelką zbitą i tych chłopaków wygania. Co słychać? I jak pięknie do Krzycha się zwalnia. Odzywa. No. Nie, po co tylko telefon? Bo mnie obczają, Meksykano, po prostu wzrokiem. No i sobie włączyłem nagrywanie. I się przydało, bo widzę, że są słowa, nie wiem, czy było z drugiej strony fajnie słychać, ale sobie jutro odsłucham albo później to, co się nagrywa. No. No i jak czarny lisie to odbierasz? No spierdoliny umysłowe, no już tam nie obrażam ich. Że mówię ludzie, no ja wam powtarzam, nie znacie ich, nie oceniajcie. Ja ich znam, nie oceniam. A wy nie znacie, oceniacie. No dokładnie, no jest tragedia, co to tam w ogóle się teraz dzieje. Przecież wystarczy wchodzić na tego reżysera, jak oni to mówili. I sobie poglądać filmy ze zrozumieniem, nawet po kilka razy, jeżeli ktoś ma słabe zrozumienie. No. Może piosenkę ułoży. Ojej. No. Moment, bo mi tu kurczę. Uciekłeś, Lisku. Twoja wypowiedź. Czekaj. No dokładnie, on tylko chce z powrotem i teraz nawet widzicie, no tak się poniża, że hip hopować zaczyna, żeby tylko kasę trzeba. No ale niech trzepie, jeżeli zarabia facet. Czemu nie? Tylko niech nie oszukuje innych, na innych nie zarabia. Chorych osobach czy ludziach. No. Ja wam powiem, że im wszystkim odwala. Zobaczycie, jak oni będą te filmiki nagrywać. Wspomnijcie moje słowa. To dopiero będą dymy. To zobaczycie dopiero, co to będzie. No. major taki ugodowy nie jest jak Krzychu. Ale wy tak nie zrozumiecie tego. Obejdę, co by Meksykano nie zrobił. To i tak będzie guru waszym. Pewnie co niektórzy mają plakaty w pokoju powieszane i się modlą do niego. Albo jako bożka sobie zrobili. Ale niech co robią, co chcą. Aby tu mnie nie cisnęli. No. Chwila, zaraz wrócę. Tym jeszcze wróciłem. Ja mówiłem, że nie jestem jakiś Janusz. Ale mogą mi nawet mówić, jak chcą. Janusku. Miałem drobną awarię. Komp mi się wyłączył. Serio nie wiem, kto to jest ten Janusz Kupiec. Nie mam pojęcia. Kajor Boży. Pomyliłeś się. 14. Tak się pomyliłeś. Kajor Boży. No słuchaj, Kajor, jeżeli wiesz, że dobrze płacą na budowę, to załatw może Meksykanowi. Bo on w budowlance pracuje. Może by nie musiał tam rapować ich. Siebie tam durnia robić, by zarobił dobry pieniądz. Podejrzewam, że ty chyba pracujesz na budowie, że wiesz o tym, że dobra płacę. Trzy lata siedział i kupił starego Passata. Kajor, czyś może głuchy czy upośledzony? Mówiłem, 14 rok, nie 11. Jak już. Patriota.pl, słucham. Na temat czego? No. Słuchaj, tamten też był twój? Ile ty masz tych kont? Słuchaj, archiwum. Z drugiego mnie ciśniesz, a z tego fajnie piszesz, czy jak? Słuchaj, powiem ci, że chwilę mi, wiesz, trochę ten... Chwilę oglądałem te rymowanki, bo akurat jak się tu logowałem, to mi wyskoczył jego w okienku, że nowy filmik. I za chwilę jak oglądałem, to już mi się tutaj uruchomiło mój czat, także... Ale za chwilkę sobie obejrzę cały na pewno. I dam mu łapkę w górę. Niech ma. No dokładnie. Może nie tylko alkohol. Nie wiadomo, co tam jeszcze. Ja go tylko z alkoholem widziałem, ale co jak. Ta, już ci odpowiadam. Nie wiem, bo może ktoś nie umie czytać, albo tego to przeczytam. Co Patriota ma za problem? Napisał tak, dobry wieczór. Chciałem pana zapytać, skąd pan wziął pieniądze na nowego Passata? Już ci odpowiadam. To jest nowy Passat, bo już ma w tej chwili 4 lata. Bo to jest 14 rok. Jak już, dlatego to nie jest nowy, to jest nowszy, ale nie nowy. I zarobiony, uwierz mi lub nie, nie przez moje ręce i mojej żony. Dlatego nie wiem, czy to cię zadowoli, taka wypowiedź. Żadnych kombinacji, nic. Ciężka praca, ciężka praca. Pozdrawiam Adama z kamionki. Co to było za nagranie? To było nagranie, które byłem wtedy u nich, co on tych trzech chłopaków wyganiał. Może te kiedyś chłopaki się też wypowiedzą, co wtedy było. Ja wtedy akurat jakoś to nagrywałem, bo się bawiłem telefonem i jakoś włączyłem. No. Ja, panowie, tutaj siedzę gdzieś około 15 lat. Niemcy, Holandia. I dopiero teraz, bo w zeszłym roku, pod koniec, kupiłem sobie dopiero tego Passata. Także nie, że tutaj siedzę rok i sobie kupiłem od razu. Tylko tutaj rypałem na to 15 lat. Może nie całe. I się robiło kiedyś 7 dni w tygodniu, po 16 godzin, po 14. Nie tak jakby po 14, 16, co niektórzy na internecie, a 2 godziny w pracy. Albo w szkole, przynajmniej w szkole. No. Tak, to jest nie, prywatny, no to ja nagrywałem. Jeśli ktoś by chciał, to mogę mu przesłać to nagranie, to może lepiej będzie słuchać. Albo nie wiem, może jakoś tu wrzucę i udostępnię, może będzie też inaczej słychać. Po prostu, no, to, co wtedy byłem, co z tą butelką wpadł i tych chłopaków wyganiał, no i mnie też chciał wygonić oczywiście, tylko tego nie słychać, bo już to rozłączyłem. Wtedy nie wiem, co to było, czy on już wyszedł, czy co. Bo on też mnie wyganiał, ale ja mu się nie dałem. No. No wpadł z butelką i przez telefon rozmawiał z tą niby swoją dziewczyną, czy... Nie wiem, jak ją tam nazwać, bo nie wiem, czy to była dziewczyna, bo nie słyszałem nawet głosu, nie? Kto tam, czy w ogóle ktoś się odzywa, ale on tam mówił, się zwracał jak do dziewczyny. No. Także widzowie drodzy, oby nikt by z was tam był, to by mógł być w ten sam sposób przyjęty. Oczywiście z poczęstunkiem, albo jeszcze lepszy sposób, także możecie sobie sami to... Moment sobie cofnę, bo tutaj coś mi będzie... I wrzucę na mój kanał, jeżeli ktoś chce, to ja mogę wrzucić tu na kanał, bo to ja nagrywałem, to nie, że jakiś tam fotomontaż czy coś, tylko on po prostu dzisiaj... Bo coś mi się telefon tam przestawił, ostatnio też mówiłem, że nie miałem internetu i coś tu się namieszało, no i musiałem go zresetować. A dzisiaj widz dzwonił i miałem taki byle jaki dzwonek i szukałem nowego i znalazłem właśnie tą rozmowę. Dlatego mówię, no, taka wisienka, to nie, że ją specjalnie trzymałem, może za jakiś czas pokażę coś ciekawego, nie. I raczej już chyba nic ciekawego nie znajdę, chyba że pojadę do nich i... No Mateusz, dokładnie, no w Polsce powiem wam, że takie auta, jakie w Polsce są, to w Niemczech naprawdę rzadko widać. Jedźcie nawet do Białegostoku, tam auta takie jeżdżą, że to się w głowie nie mieści. A jakie zakupy robią, na przykład w tych marketach, to sobie możecie popatrzeć, w galeriach handlowych, to możecie pomarzyć, co niektórzy. Ja mogę pomarzyć nawet, bo mi nie stać. Ale naprawdę, auta takie, że jechałem tym moim, to już nic specjalnego, to jakbym nowszym Polonezem zajechał w porównaniu do tych innych. No słuchaj Kajor, zachowuj się, to nie będziesz blokowany. Dlatego wiesz, to się będzie zachowywał. Nie będzie na pewno blokowane, jak to wiadomo. Ja i tak gdzieś za 10 minut kończę. No, także jeszcze może będę miał czas to wstawić dzisiaj. Ale uwierzcie mi, że jeżeli tu by Krzychu rozmawiał z wami, to przede wszystkim wy byście go tylko wyzywali. 99% by go wyzywała, tak jak było na streamach. U tych, co tam robili te streamy, nie teraz, tylko poprzednie. Z tego Elbląga, czy z Lublina. No. No i on by gadał to, no po prostu nie tak jak ja. Ale pewnie jak pojadę kiedyś do nich, to z tego konta zrobimy na pewno. Tylko nie wiem. Może zrobię wtedy jakoś płatnie, jak będę u nich czy coś, albo ktoś założy jakiś płatnie, żeby oni jakąś kasę na tym zarobili, na tych wyzwiskach. Także niech ci, co wyzywają, niech płacą. Kasa nie boli ich na pewno. No. Ja tutaj nikogo nie obrażam. Nie zapraszałem też nikogo. Kto wszedł, to wszedł. Kto był, to wie, o co tu chodzi. Po prostu tylko rozmowa. Nie musimy o nich rozmawiać, możemy o życiu porozmawiać, o czym chcecie. Ktoś, kto nie był nigdy za granicą, bo na pewno to są jeszcze tacy ludzie, jak się żyje na przykład w Niemczech czy w Holandii. Bo mieszkałem w Holandii, mieszkałem w Niemczech. Mieszkam obecnie w Niemczech. Także... No... Znaczy nie, patriota, ja się tam nie boję ich. Tak, że powiem wam, że teraz to wszystko ucichło, oni się jakby rozpłynęli, nie? Widać ich, ale już nie takie grupki jak na początku, że po 10, po 20 chodzili razem. I powiem wam szczerze, że nigdy nie widziałem żadnej kobiety, żadnej dziewczyny z tych uchodźców, co przyszli, i żadnego dziadka. Sami maksymalnie 40 lat. Maksymalnie, ale to nawet podejrzewam, że nie. A teraz to już od jakichś kilku miesięcy się rozpłynęli. Nawet powiem wam, że w Niemczech gdzieś coś po cichu mówili, że brakuje im ileś tysięcy uchodźców. Tylko że oni też sobie, wiecie, no, dla kasy. No spoko, czarny, już na pewno dam znać, jak będę i tego. Nawet jak ktoś, tak jak czarny list czy Aleksander, to mogę was zaprosić, bo mam też działkę z domkiem, także jest gdzie przenocować, jakbyście chcieli tam okolice pozwiedzać na dłuższy czas, czy co. Także jak na lato, nie musicie ani hotelu, ani nic. Także zapraszam. Nie, naprawdę, patriota, nie musisz mi wierzyć, jeżeli nie chcesz. Tutaj zacząłem dopiero co te filmiki przyjechał, udostępniłem i tego, ale nie biorę za to żadnych pieniędzy, dlatego mówię, polecam wszystkim łapki w dół dawać, nie subskrybować, jak to tam się mówi, żebyście po prostu, bo nie wiem jak to udowodnić, że nie robię, że nie mam nic z tego. No. Także, no Arku, ciebie też zapraszam, mówię, takich ludzi jak ty, Arku i Lisek, czarny Lisek. No tak. Tacy ludzie jak wy, mile widziani, naprawdę. Możemy sobie grilla, możemy do chłopaków jechać, możemy ich zaprosić. Wiem także, nie jest to apartament jakiś, wiecie, no, trzygwiazdkowy, ale jest dach nad głową, jest toaleta, jest kuchnia. Także wiecie. Na obrzeżach Białegostoku. Także zapraszam. Słuchajcie, nawet tacy ludzie, nie, że tam fani, tam Krzysztofa, czy Majora, czy tego, ale kto by chciał, nie, jakiś tam łobuz, żeby po prostu jechał się napił i potem dym robił, tylko jakiś normalny widz, jechać, się zgadać, wszyscy jakieś forum stworzyć, się zgadać na jakiś dzień, latem na przykład, co mają ludzie wakacje i tak dalej. Jechać, zrobić jakieś ognisko takie wspólne, pogadać, poznać ich naprawdę prywatnie. Po tym, co on wyskoczył z tą butelką, to każdy może sam się obawiać jechać, po prostu, że zostanie zaatakowany przez Meksykana. Dlatego w grupie czy coś można jechać sobie bezpiecznie, także nie ma problemu. Podejrzewam, taki człowiek wyskoczył z butelką, to on może z każdym narzędziem wyskoczyć. Ale to jest tylko moje zdanie. Także Arku zapraszam i Czarny Lisie zapraszam na działkę, jak coś, nie ma problemu. Jeżeli byście chcieli tam przenocować gdzieś czy coś, to też da się ogarnąć. No. Ja tutaj jeszcze raz powtórzę to, bo zaraz kończę, 6 minut. Może mniej, zobaczę, bo tu mam gościa, ma przyjść do mnie ktoś. No i powiem, no po prostu jeszcze raz, no ja zrobiłem po prostu, wgrałem te filmiki, bo byłem u Krzysztofa, już wielokrotnie byłem, ale byłem w zeszłym roku, święta i po świętach. I po prostu prosili mnie, czy bym mógł tą prawdę całą nagrać, co jest, o co chodzi i w ogóle. Ja mówię, że nie ma problemu, mogę nagrać, obejrzycie, co nagrałem i się zdecydujecie, czy chcecie też, żebym wrzucił. Bo wiadomo, jak Meksykano zareaguje, no. No i po prostu, no, rapera na żywo można posłuchać, z Białegostoku to będzie nowa atrakcja. Będzie jedna atrakcja, kandydat na prezydenta z Wombasu, a trzecia będzie raper. Tylko nie wiem, jak on się tam nazwie. Może raper z Wombasu? Ja bym go nazwał raczej raper z Choroszczy. Niech się tam chłopak wybija. Może ma jakieś ukryte talenty, to niech pokazuje. Ale nie o tym była mowa. Kurczę. Straciłem wenę. To co zacząłem mówić? Co? Czym ja mówiłem? No. Tak, znam kilka lat już ich. Po prostu nie, że tam siedzę pół roku i codziennie się spotykamy, tylko po prostu jestem 3-4 razy w ciągu roku, nieraz 5 razy. Jeżeli jestem w Białymstoku, to za każdym razem się widujemy. Tylko oczywiście nie zawsze, że oni w Trójce są, nie? Często byli, ale nie zawsze. Często bywa też Krzysztof sam. Czy tam koło domu coś robił. No. Pluto. Pluto, czy to jesteś ty, o kim myślę? Co nagrywałeś ze mną ten filmiki? Tylko ty na swojej telefonie, a ja na swoim? Pluto, czy to ty? Bo był jeden pan, przypomnę, że był jeden pan, co nagrywałem te filmiki, które są u mnie, oprócz tego głosu, co teraz dzisiaj wam pokazałem, to tamten pan był jeden też ze mną. No coś ze mną, on nie był ze mną, osobno przyjechał później. Dobrze pamiętam. I po prostu ja nagrywałem Krzysztofa i on też nagrywał. I on miał udostępnić i ja miał udostępnić. Tylko, że on nagrywał normalnie, że on wiedział, jak ten telefon trzymać, żeby nie był prostokątny obraz. A ja no, po prostu nie wiedziałem i też nikt nie podpowiedział i nagrałem tak, jak nagrałem. No. Za które filmiki dostałem bardzo zjeby. Chociaż do tych filmików tak dostaję cały czas. Baty od was, co niektórych. No. Dokładnie, dokładnie, Pluto. Dokładnie. Pluto już cię tutaj, słuchaj, daję do moderatorstwa, bo poznałem cię. Jesteś też super gość. Już mam trójkę takich naprawdę zaufanych ludzi. Oczywiście nie musicie mi łapek w górę dawać, tylko w dół, co proponuję. I zachęcam do łapek w dół, bo nie zarabiam, nie robię tego dla kasy. Ale dużo ludzi, powiem wam, że mnie namawia, żeby to zrobić dla kasy i wysłać po prostu Krzysztofowi. No. Nie wiem, pionowe filmy to zło, ale po prostu, no skąd miałem wiedzieć? Ja się nie znaju, ja tylko chciał nagrać, no. A Pluto mi nie podpowiedział. Pisali do mnie na telefon, ale słuchaj, Pluto, ja mam, bo ja jestem w Niemczech teraz, ja mam niemiecki. Jeżeli Pluto byś mógł, to by tego WhatsAppa założył, to ja się odezwę do ciebie. Ja ci wyślę SMS-em, bo na pewno mam twój numer zapisany. Jeżeli nie, to włożę polską. Łapki w dół też robią? Zasięgi też dają kasę? Pojęcia, bo słyszałem tu od kogoś, że wszyscy łapki w dół, że wtedy nie będzie kasy, nie? Nie wiem. No to nie wiem, może jak kogoś coś boli, że tu zarabiam, że kasę czepię, to jak ten, chociaż ja nie mówiłem, że robię dla kasy, czy nie ten. Pokazać, niech mi ktoś tylko podpowie, jak mam udowodnić, że nie robię dla kasy, nie mam tu nic z tego. Także mogę to pokazać publicznie, nie ma problemu. No. Rok, nie wiem, co ty tam ćpasz, no skąd mam wiedzieć, tam ćpisz. Uwierzcie mi, że ja tu jestem 15 lat, gdzie byłem w Holandii, nie wiem, ile, 7 lat mieszkałem i nigdy nie spróbowałem, powiedziałem, nigdy nie spróbuję, bo jestem najgorszy wróg różnych tych używek. No, czarny zdrowiec mnie nie obchodzi, ale wiesz, ja chcę mieć czyste sumienie, że nie ktoś mi posądzi, że gdzieś tam będą podsądy, bo specjalnie będą na złość robić. Ale wiecie, no, dużo ludzi mnie też namawia, żeby po prostu zrobić jakieś, żeby to kasa była chociaż z tych filmików Krzycha. Chociaż te 10 zł, ale by mieli chociaż na chleb ze smalcem, jak to się mówi, tak? I ogórek kiszony. No. Mariusz Zięba, słuchaj, jeżeli ja bym tutaj z tego, oczywiście nie mam płatnego teraz zrobionego, gdzie patrzyłem, jak to się robi i tego, ale to trochę dla mnie za mocno skomplikowane. Chociaż próbowałem, nie wiem, jak to tam wyjdzie. Ale uwierz mi, lub nie, to już twoja sprawa, że jeżeli bym kasę brał, naprawdę, robię zdjęcie, czy streama, czy z tego screama, ile jest na koncie, daję pieniążki Krzysztofowi co do centa, albo zaokrąglam do równej sumy, czyli do tej większej sumy, jak będzie 58, to 60 okrąglam, czy do stówki i daję mu do rączki i on robi co chce z tym. Oczywiście, będzie chciał, to się podzieli z majorem, jeżeli nie, to nie, proste. Albo jak będziecie wy chcieli, bo to dzięki wam będą te pieniądze, to po prostu na pół podzielę, czy jak im, na dwójkę, na majora i na Krzysztofa. Tylko wam powiem, że teraz będą dopiero dymy, jeżeli kurwa i obłuda będzie naprawdę, jeżeli będzie major z tym nagrywał, z Meksykanem, chociaż nie wróżę im czasu, naprawdę, zobaczycie sami. Ja tam nie jestem, a wiem co będzie, bo ich znam. No dobrze, no mistrzu, już cię, słuchaj, ja ciebie nie chciałem urazić, po prostu nie wiem, ale wiesz, jak mają te BM-ki 90. roczniki czy 80. i wiesz, spoilery, błotniki popcinane i tak dalej, takie wiejskie tuningi, no to wiesz, no, po Passata, nie? Do Passaty ze wsi, no, ale to nie było tak, wiesz, żeby kogoś urazić. Kiedyś miałem też starego Passata E39 z 2000 roku. No dobra, dlatego muszę już kończyć. Na razie, dzięki, do usłyszenia.